بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم سورة نحل کی یو آیت د خلاصې په شکل بیان شوه چې وی کې د دین بهترین اصول موجودو چې وی کې اول د عدل ذکرو قران کریم په غیبان د بحث شروع کو چې عدل اصل کې د الله وعده طویل شي چه انسان پاوی باندی پابندی کئی او سوک چه وعدم آتی داغی دا پار زورنو داغی وعدی ما تولو نقصانات و عیوبی ذکر کول ناول عیبی ذکر کلو چدا دوکه دا خلق سرا وعده ما طول دا اللہ مخلوق سرا دوکه کولی دا خلم بینکم او یو سببی بیان کلیو ان تکون امتن هی اربا من امه چه دی وجن وعده ما تیگی چه انسان دنیا دا ترجیح ورکی پا آخرت بانده دنیا خوخشی مال دولت خوخشی اخپل وعده پی ماتا کی دی آیت کے دویم نقصان بیانی چلاوی وعده مماتا وی قسمون اخپل دید پارا مکوی چی دوکو کئی او بل سرا ذکر دی نتیجہ بدائی چې د مسلمان ډیر مضبوط قدم دی اوبه خوېږي په دې مطلب دا کې نایوا د اعتماد نه چې دنیا کې هو په مسلمان باندې اعتماد دی داغه په جبا په لوز او عادي باندې او کله چې هغه خلاف ورزیو کې وعده خلافیو کی بس اعتبار ختم شو اعتماد ختم شو او دا دویم نقصان ذکر کئی او دا غین تعبیر کئی قرآن پا قدم سرا یو قدم ذکر کئی چلاوی دا یو قدم خویدو دمر نقصانات تی چویلی دی و تزوق السوء دی دنیا کی بوم اسکے دی سزا و لکم عذاب عظیم عذاب بلوی امی وچی دی یو قدم پوجہ باندی دمرا سزاگان انسان ترسی وچی دیر قدم انہو خوئیگی و لا تتخذو ایمانکم منی سید اخپلو قسمنو لرا سوگندنو لرا دخلم بینکم دوکا فخپل مینز کی فتزل قدم بعد ثبوتها او بخوئی گیر دیر مضبوط قدم پس د خپل محکم والینا او د کلک والینا. دا خو یو مضبوط قدمو د مسلمان چې الله ارزه کې بیانې جن لهم قدم صدق عند ربهم. هغه په دی وجه باندې خوېږي چې انسان د وعدې خلاف کی. قدم خیدل سمانا دا. دا مطلب دی چې یو انسان دی چې هغه وعده کړی وا او پاغی باندی پابندی اونکڑا ما تیکڑا نو دی یواز ندی که دیش جدا داسی انسانی چی دنیا کی وطا مشری حاصلی دچا رہنمائی دچا امامی دچا مقتدائی. نو کلی چی دی یو غلط کارو کی کنا نو خلق ټول بیا په ځپ سره روان دي. دا د مخلوق عادت ده کې امامین او مقتدیان ور په سره روان دي. هغه به دلیل کې پېښ کړي یو داسې کړي کنه کو استادین او شاګردان ور په سره روان دي. زموږ استاد داسې کار کوي کپیری نو موریدان بور پس روانی. کلیڈری دا پاکستان جرنیٹری نو اخپل پارٹی بور پس روانی بولی او داسنی کلی نیواز یو قدم خونه دیکن دیر قدم نو خویدو بلداده چه داده حدیث دلان دراغلو چه من سنن سنتن سیئتن فلهو وزروها و وزرو من عمل بها. چه چه دنیا کی او غلط لارویستا ندبانده بداغی گناومی چه غلط لارویستا او چې څوک پاره راضی نه دا ټول ګنابا دته په عمل نامه کې لیکل شي نو دینه او سنت صحیح اجور شو. الله رب العزت وی ته دې تخیال نه کوي ته خو بس دنیا پرستی وعده لیکلی سوګند لیکلی حلف دی اوچت کړی کنه او بیا چمخ له د دنیا را له دولت راغې او خدرا له لالچ راغې ناغوازه دی پری خو ده. دا یوازې تنی تا پس ډیر خلق دی غریب او مستاپ سنت عمل کوي بیا اعتمادی جوړ شو کنه ته مسلمان زنزکا ډیر بدنام دی چې د الله وعده ماتی کړی دی. ښا ځکه د وعدو نمرات سدي دغه د قران اوامر او نواهی دي. دا قران د دغه نډک دی د دې وعدو نډک دی کنه چې مؤمنانو ته ویلي چې زما دا حکم دی دا حکم دی حکمونه ذکر کړی چې دې تابعداري وکړي د دې پابندۍ وکړي او چې څوک یې نه کوي نو دا د الله وعده ماتول شو کنه. کلمه چې دی خدایار سبکرالو د دې ټول وعده پابندۍ پکراله او چې یو یو وعده ماتایي د الله د امر او د نهي خلاف ورزي کوي. منی سیخ پل قسمونا دخلن دوکا و فساد پخ پل مینز کی فتزل قدم بعد ثبوتها او بخوئی کی دیر مضبوط قدم پس دینا چی دا دیر محکم و وتذوق السوء بما صددتم عن سبیل اللہ او بسکه عذاب په دې دنیا کې مرته دنیا عذاب دی تذوق السوء تاسو یې جذبه وادم اتوما امزي وکوما نه دې دنیا کې به تدې سزا ورسي او چې کوم خلک کولمبیا دا وادي ماتې کړی هغه تور سیدا نبی علیہ السلام چې مدینه ته لاړو نو چې اپیره د مدینه نه يهودو قبایل بنو قریظه بنو نذیر او هغه وعده کړی پیغمبر سره چې مونږه او تابا روغې جنگ باندې کو یو بل سره دا وعده کړی او هغه ما ته کړی دنیا کې وته سزا ورسېد کنه ولی بنو نذیر یې جلا وطن کړو هغه ملک پری خوځو لړو او بنو قریظه چې و ناغې له سخت سزا ورکړه چې کوم جنگیالي وږي قتل کړو انوري وینځي غلامان کړو وتذوق السوء دا داغی وعدی ما تولو سزاغی تا دنیا کی ورکڑی شوا او کل چی بیا اغی سردا جنگونا دار سوکڑی شو تغا سید حضرت عمر پوخ کی رضی اللہ عنہ دی یهود سره وعده شوی وا او ادم دغه چې بس مونږ به تاسو له جزیه درکو او مونږ په خپل ځای باندې پرې ده دا وعده سره شوی پاری کې یو صحابي مونته شو چې قتل کړو د یهود په ځمکه باندې او بس گواه پی نو گواه نو چه گواه نی نو قصاص خو نشی غسته نو قصاص خو پاتی شو و حضرت عمر رضی اللہ عنو تا معلوماتو شو چه دام دی یهود و ظالمان ناغبیا جلاوطن کلکانا اگا یهود چه دی نبی علیہ السلام پو وقت کی اغی سره دا وعده شیوا چې تاسو په دې خپل ملک او ځمکه باندې خیر دی موږ له ټیکس او جزیه را لېګې او چې کله حضرت عمر وخراغ نو هغه شلل نغې و بیا وی چې وګوره ولې دې پیغمبر نه خپويږي چې هغه موږ سره وعده کړی و چې تاسو به یې په دې خپل ځمکه او موږ له جزیه را کاوه او دې مونږه شړی ویشړل هغه زکه شړل چې وعده خلافی وشوه او دا مسله جوړه شو امت ته چې کوم کافر او مسلمان امن ورکړي او د مسلمان په ملک کې اوسي لکه دلته چې وینځوانو سیدانو دا غي سره وعده شو وس کله چې دا غیزه لاس نه مسلمان قتل شو بس وعده مات شو یا دا غیزه پر دل تک اوسې دل نه ای ځکه حضرت عمر د دغه وجه ناغي شړلیو چې دا خپل وعده پابندي و نکړن قتل خل الوی شه دې اجس معمولون ته د اسلام په حق کې بے ادبی او بے عزتی وکي نو بس دا حکم دی چې غیبا جلاوطن کولیش نو تذوق السوء د دې دنیا سزا شو او بس کین سختی او سزا په دې دنیا کې بما سودتم عن سبیل الله دا په سبب د دې چې تاسو خلق منی کو د الله د دین دا به ګډیره باریکه خبره ده لما صددت عن سبيل الله خلق منكو دا اللہ دا دن خلق سنگ منكو ٹھیک دا گنے خوکو چی جب ما تکڑا وعدیخ ما تکڑا کنا بی لوزشو دا گنے خوکو نو خلق سنگ منكو دا اللہ دا دن اللہ وی تاسو خود دین پوئی گئے کنا دیر لوی نقصان خود دغاو شو ولی کله چې یو مسلمان داسې وکي چې د الله د وعده پابندیونه کی د الله د حکمونو د قران او سنت خیال اونساتی کنا نو چا پیر خلق محبت ساتی او د خواهشی چې مونږ هم زو او کلمه وایو زمونګم د اسلام خوخ دی ډیر د انصاف دین دی ډیر برکتی دین دی او جدا ده کې د مسلمان او خیانت وی نه کنا چوي دی کې خو زمونږ نه زیات خیانت ته او دوکې دی او بیلوزی ده او ظلمونه دی ناغی رستو شی واپس شی ولی ده مسلمان کاری ولی ده کنخا اسلام خدا سے نو خدا دی پا لاس کے دا سے شو اسلام تخلق دیر پا شوق کیو او چاپی رہ غوگ یخیو چی خلق ایمان روڑی نمونگ با امور سرزو امونگ با امبیات کو وچکل دا مسلمان نا داسی او خیانتو شو داسی او غدر او دوکو شو ناغی جزانی پساو کڑکانا بما صددتو من سبیل اللہ زکا چتاسو منکل خلق دا اللہ دا دین زکا پا اسلام کی امورت داسی نقصانات و عیبون راویستو چې دا لري غمینه او محبت هم خراب کړ اسلام خدا سي دین نو په یو وخت کې دې هډیر ملکونه راخکلیو ځان پسې ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق بلیدو چې د یمن نا او د حضرموت نا او د عمان نه به ډلی ډلی راتللی اپلارې به بانګونه او منځونه کولو راتللی به مدینه ته به راتللی ډلی ډلی دا خو داسې دي نو خو دا د مسلمان د وجې نه بدنام شو د به ګیا کارونه وکړو چې هغه د اسلام سره مناسب نه وو اللہ وی دا سکی کنم ما صددت من سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم اوستاو دا پارا خودیر لوی عذاب مشتده پا قیامت کی دا خو دنیا و سزا وخا قیامت اگو لاپاتی دے دے بیان کدویم عیب او نقصان دو عادی خلاف ورزی کول پر بسې بیا سبب بیانې اګه څنګه چې مخ کې ویلو چې وعده زکه خلق ماتي چې مال راشي دنیا راشي لالچ راشي دې تذلن شټینګولې ناګه سي دلیل دلته بیانې ولا تشترو بعهد الله ثمنن قليلا ما خله د الله په وعده باندې دا دنیا لگا عهد الله عهد الله سده عهد الله د الله کتاب کې جسمره احکام دي عبادت دي معاملات دي چې الله دې مسلمان لپاره رالي کړی دي چې دې خیال وساته د دې پابندۍ وکړې دا ستاسو دین دی دا ستاسو احکام دي هغه څه چلو کو هغه خرڅ کړو هغه پیسو ته جاتو حساب ته ضرورتو نو بس حساب واغسته او غارسي په قربان کړه ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا الله وعد نور سنگي چې ته د الله کور تراشي قبلې تمخ کې او دا وایي چې الله اکبر الله د هر سنل وی دی ډیره خبره دی وکړه ستا خپل د خپلولو دا څومره قیمتي خبره دی وکړه چې الله اکبر الله د هر سنل وی دی یره کپدې باندې ټینګ شو کنه جنت ګټل تا تاړو سکار نه دی کپدې واده باندې ټینګ شو کنه چله د ارسنل وی دی او د جمعات نه به باروزې کنه کله چې د جمعات نه باروته نبی اعظم الله نه ارسل ویو پیسې نه لوی او جامعو کپڑا تینا لویاو زیو مکانو او اہداو او تنخواو ڈیوٹی دا تینا لویاو ولا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا اللہ یولی زمان وعدا ما تکڑا تا خویلیو چی دا اللہ دا پارا بزار سو قربان کو ما زدیو گی تگی گرزم لیکن زبد الله په حکم کې زړه خیانت نکوم او چې کله راووتی بارو نو په 5 روپے او په 10 روپے او په 10 روپے په دې الله واده ما تکړه خلاف ورزي دی او کړه دارسو دا ولي الله یو حکم کمون تمامولی خکاری خو معمولی نده ویلی دی اللہ رب العزت دو جمعی دروازی پا حق کی چیزانو دیلی الصلاة می یوم الجمعات فسعو الی ذکر اللہ و ذر البیع کلا چیوا ذکرش ازان اوشو دو جمعی پرواز تمانزو دا پارا نو زان را سوے دا اللہ ذکرتا زان را سوے دا جمعی خطبیتا او پریدے دا دنیا معاملات پریدے کاروبارونا پریدے دکانونا پریدے خرسول او اغسطل فقہاوی چکل بانگوی لشو او دا وین ارستو سوک سودا کین دا حرام ده اته وی گاکرا غلې ګراکرا غلې الله حکم دې پرې خو دو دا سه حکم چې امر دې چې فصحو الی ذکر الله و ذر البيع پرې دنیا کار ته دنیا کارونو کې ټول رااله دانه چې اواز تجارتونه او غستلو او خرڅولو او بای سوداګانی نه کته دا سیناستی نوم دا ناسته دی حرام دا کته دا د چا سره جرګه او مشوره کې دا حرام دا ګناګاری کې په کته ځان لاسه د دنیا نور سکار کینو وبس ته په خلاف ورځي کې رالنو نو دا یو مثال لے چې د الله حکمونه شته کنه او په هغه کې عظیم حکم خو د الله حق بیانول دي د الله توحید ښکارا کول دي د شرک رد کول دي دا خلوم به واده ده دا خو په ټولو امتونو کې او پټولو انبیاء کې اتفاقی خبر آوا چې تاسو نه الله وعده غوښتې ده په توحید باندې چې ما به یو غنئ ما سره به شرک نه کوئ ا باغې کې څومره خلاف ورزه او شوي دا د سود وجنه د مال دولت تو وجنه کم ځای کې پیسې ډېرې مال زیاتی نو شرک دی پکی کنا سا خبر اخو ندا غیر اللہ تا دی آوازو نئی کنا غیر اللہ پا نمبان دی منختی و نظرانی و شکرانی ای کنا و جی پیسا راشی لاستا دا مخلوق عبادت دیوی کنا دا غد پار دیوند پری خودشی جمع پری خودشی ولی بیاکار خرابی گی په دې ټولو خلاف ورزو کې انسان پروت دی دغه تعالی وی چې زما وعده دي خرڅ کړه تا چې وعده کړې وغه دې پسو خرڅ کړه چې لا اله الا الله زما شرک نکوم د الله سره دا اوس چې هغه سره په سټېټو درې دي ان اړې دي والی دا به جایزو دا ولي په می په سټېټ باندې د خدای وعدما تکنا ولا تشترو سمانا دا مطلب دی کنفا اذا اللہ وعدی دا اللہ اوامر او نواہی فاقی باندی دنیا غستل او غپر خودل دا دا اللہ وعد خرسول دی ما خلیل دا اللہ پا وعدی باندی سمنا قلیلا دا دنیا لگا سمنن قلیلن دا خو ډیر شی دی ګوره خلق سراسی اسی خزانی ډکی دی ها فلاوی سمنه قلیل دی دا ټوله دنیا را جمع کا دا ټوله د سرو سپین نه ډکا کا سمنن قلیلن دا آخرت په نسبت سره دا هیڅ شی نه دو پیسې نه دینو سمنه قلیل او ته ویلې دی ټوله دنیا ته او دلیل یې دا دی انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون بشکاغه چې د الله سره سدي هغه ډیر بهتر دی هغه ډیر زیات دی هغه همیشه دی کچره تاسو پوئګه په دې حقیقت باندې چرته دنیا او چرته د الله نعمتونه چرته د دنیا سره او سپینو دولتونه او چرته کې د الله رب العزت جنتونه توبه احادیث دي چې لموضع صوت فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها ذیوی امسازه په جنت کې چې ملاو شو دا د دې دنیا او د ما فيها نه چې په دې کې سدي ادا ټول دی او تنشي نا غد امسازه ډیر هغه دین ډیر بهتر دی ډیر قیمتي دی ولی دا فناکی کنا هغه باقی دی چرته فانی او چرته باقی لموزع صوتن دا غسی حدیث کې راځي کچری د جنت هغه حور چلا پیدا کړی دی دا غید لوپټه غيو پولیس کې قدرې که دنیا تخکار شي نو دا ټوله دنیا د هغه قیمت نشي پوره کېده انما عند الله هو خير لكم الله سره چې صدیق نه هغه ډیر بهتر دی تاسو د پاره کې جره تاسو پوهیږئ دا غي په حقیقت باندې ما عندكم ينفد وما عند الله باق اغه سوچ دل تاسو سره دی په دې دنیا کې که هر څومره ډیر دی خو پنا بشي ختم بشي اغه چې د الله سره دی نو هغه همیشه دی ختمي ګنه ته دا غوې لپاره دلیل بیان کړ کله مخلوق سره هر څومره سشي دا غي تنشي رسه دي ځکه دا فانی دي وخت په وخت ګوره خلق روان دي هر ستی نپاتې شو کار سمرا مال او دولتو اغا تی نپاتې شو او ډیر پکې تاوانی لالو ډیر تاوانی لالو ډیر بدبخت او بد قسمت لالو دا وسوکو چې ډیر جمع کړی و حدیث کې راغلی وو مسند دا احمد کې رحمه الله تعالی چې نبی علیہ السلام تپوس کړو ځکه چې یو خبره ډیره ضروری و او داغه به دا مطلب و چې دا خلق په پوی شوې نو تپوس به تنو کو نو تپوس کړو د خلقنا چې مر رقوب فیکم تاسو میرات چاته وای رقوب ناغی وی چې سوکې نه وي بس دا سیاوت نی لوري نی زی بس میراث وي خلق وي میراث ته نبی علیہ السلام وینا رقوب هغه چاته ویل شي چې اولاد شته زامنشته لونهشته خو یو پکې ددنه مخکشه نه ویني د آخرت د پاره ماشومان نه دي مړ شوی دې د آخرت په لحاظ سره میراث ته کنه ابي او توي چې مسالو کو فيكم تاسو لپنګ چاته وای لپنګ ناري وی چې لا شي له چې څه شي نه وي بس ناغه ته لپنګ ویلی سالو کو نبی عليه السلام چې اسالو کو کل سالو کې هغه لپنګ خو چې پوره لپنګ وی کل سالو کې اگر سره دې چې ډیر مال یې او ډیر دولت یې او لیکن د ځان نه مخ کې سو نکړل او ورستو برابر سي کوي ښه په خپل ژوند کې د آخرت لپاره یو روپې ور نکړه نو د آخرت لپنګ دی ښه اگر کې دې دنیا کې د کارخانو خاوندو د گاډو د ټریلو خاوندو په د تسالو کویل شي په حدیث کې ښه ما عندكم ينفذ وما عند الله باق اغه چې تاسو سره دی دا به ختم شي او اغه چې د الله سره دی هغه به همشي ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله وی چې زبا اجرونه او ثوابونه ورکوما خلق شتا دی ټولیا شان دی ټول پنګان دی خامو خامون به بدل ورکو عوض ورکو هغه کسانو ته چې صبر کړو اجرهم اجر د دی ثواب د دی مرتبه د دی او درجه د دی به احسن ما کانوا یعملون په دی وجه چې ډیر خیستا عمل کړو خیستا عمل سو دوا دی پابندی کړی و دا ډیر خستا عمل دوا دی پابندی څنګه کړی و له دا مال دولت نه لیدو پلاوی لیدې هو صبرو ځان یې کړی و تا صبر یې کړو کنه ته دین ځان ساتلو دې دې په نظر د دشمنه سره کتلیو چې دا خو په ګوړه کې زهر دی ظاهر ته مګوره چې ډېر خيستا او ډېر مزین املین دې ته مګوره دنه په ګډېر لوی نقصان دی هغه دې نظام صبر کړو خيستا عمل کړو د الله په عادي پابندي کړو اډیر خلق خو هی په ګراخ کې شو زمونږ مرګریو زکه به وایو چې جماعت بدنام وي د دې ست سړی لاړو اشاعت تراتل نه دی پکار چې هغه سره جماعت بدنام شي. سروځي په توحید کې او شانيږي موحد ما موحد ما موحد ما. اچې دنیا سخته پیراشي او ناچاری پیراشي اکور کې وته مشکلات جوړ شي نزان لتان دروانه کیخه او د خدای بندا ریړې واخلا پتی لکی دا زان لک انغری جوڑ کا دا کوا کنا نا پٹکے ہوئی او جامع اگدا کی او کاپی راوالی تاویزون علی کم ساختون علی کم آو لکا دا کم زیدی کنز العمال کی لکلی دی خواه قرآن نشتا کنز العمال خدای نازل کرو خدای تو دالوی مصیبت دیخوا یہ سڑی اصلہ کتاب نا لکی دی کتاب نا سفید دا چکا خلق لدلیل نو نتاو لدلیل کوتو قیامت کی وقت دیتا سو جواب کہے تخلق توکل خراب کو اعتماد دی خراب کو ناغی دا توحید نا لڑل تاویزونو تکی ناستو دمونو تکی ناستو. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. آپا لکھو بیا ٹول بازار گرم دے ہر صبح کی ملاوی گی و جتائے وزل دا دی خلق حال لکھا اللہ وی صبر اونکو نلال عرصه تباہ و برباد کرل خواه او چکم خلق لک پاتشو نغیل وزاجر ورکوم نغیل خیستو عملونو نوست قانون بیانی من عمل صالحا من ذکر او انسا چاچه عملو کو عمل صالح پابندیو کلا دا سنت دا پیغمبر جونی اخپل پا سنت بانده تیر کن دنیا تیونکا تو مال دولت تیونکا تو دخلقو بلڈنگونو تاو مالونو تاو گاڑو تیونکا تو دخلقو لباسونو تاو خوراکونو تیونکا تو نمائشونو تیونکا تو خو عمل صالحن اللہ نا یریدو جون دے دیر پا صحیح طریقہ تیر کن آو کوگے کتگے کارس کو چواو کلم دوا کسلاواو کتاو دوا وہ تیر کو وہ سنت پابندی وکړه انتہائی من ذکرین او انسا دی کناری نوم شتاو دی کی زنانا مشتا دکا من عام دی کنا من عاملا دوالا پکرالو وہو مؤمنن لیکن قرآن وی یاد ساتے اللہ وی یاد ساتے چا قیدے دا توحید وی ما تا بسالی نیا دے دیبا دا بسالو سی بات شروع کی پھر اپلانے سیب دیکھا نا دیر زبردست عالم دیکھا ہاو دا طالبان تینا چا پیرے اگر مالی کئی او اگا پٹکی نپوئی گی اگا پا مفید طالبین نپوئی گی ولی وی الکریمی اذا وعد وفا شابس تو بخدا دا مولان دی نفا تو بخدا اللہ ابو سالے میا دوا وہو مؤمن خبر اصل توحید دا چی موحد بھی کرنا دا بکی شرط خان تو ما تاغا خلق یادے ہے چگیتا توحید نم واخلے ہے نتبہ پیراشی طبیعت خراب شی اډیر په بد حال شي خدغه بو سهاله یادې دغه پګړی مار یادې د لویلې تسبیح چې راغستری يهودي دا یادې مړه دغه مسلمان دی قران وی وهو مؤمنون چې موحدی دا خو يهوديان دي چې دا تاسو وینئ په دې جمعهتونو کې ها پګړی مار دومره تسبیح دا څه کې دا تسبیح څه کې پدی باندې پیسې شماري کو د د سوال او روپې پېشمارې د ملک بدعات او رسومات توبه چې په دې خلقو کې دي کنه د په يهوديانو کې هم نو او توبه د خزو دین دې وی په دې میاشتو کې کله چې استرګه هوښ شو نو ټکې دې پکې نه کوي وله وی دې سړورو میاشتو کې یو اندازه دا سيږي بخلق دي او میاشتو کله اندازه نو د سترګو باندې اندشي دا دین دې د خلقو ها ورته چې دا لا په کوم کتاب کې او په کوم داسې چې ګوري کنا او دې ته خلق نیک خلق وي وی دا ډېر ښه خلق دي دا ډېر نیک مال خلق دي دا دین چرې تعجود ندي قضا شوی من عمل صالحا من ذکر او انسا اگر چا چې عمل کو په سنت باندې ناری نه یو که زنانه ای او هو مؤمن چې عقیده توحید وی موحد وی فلنحیینه حیاتا طیبا نلوی خامخا زبه ژوندې کوم پډیر خیسته ژوند سره ژوند بولور کما ژوند ډیر خیسته فلنحیینه حیاتا طیبا حسن بصری رحمت الله علیه وی امرات نه ژوند جنت ته لا تطیب الحیات الا فی الجنت جو نخیست کیگی مگر پا جنت کی خیست کیگی ولی حیات لا موت فیها دا سی جون دی چی مرک پا کی نشتا کنا وغناء لا فقر فیها دا سی مال داری دا چی غریبی پا کی نشتا وصحة لا سقم فیها او دا سی صحت تی چی میماری پا کی نشتا وسعادت لا شقاوت فیها او دا سی خوشحالی دا چی غم پکی نشتا مصیبت پکی نشتا نو حیات طیبوی دا جنت تکوری بلده نشتا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی او دویم قول دا دا چی مراد تینا شریک وی چی مراد تینا جون دا برزخ دے حیات طیبا ولی ذکر نبی علیہ السلام ویلیو چه القبر روزتم من ریاض الجنت او حفرتم من حفر النار دا قبر خو یو باغیچه دا دا باغیچو دا جنتنا یا یو دوغل دے دا دوغلونو دا جهنمنا نو بس دا مومن دا پارا دا جنت شکنا حیات طیبو تا حاصل شو او درې معنا کوي چې حياتي دنیوي د مؤمنانو د ایتوم حياتي طیبه ویل شي لیکن هغه کې پنځه شرطونه دي دنیا حيات دلته دل الله د جنت ژوند درکوي خو لیکن پنځه شرطونه دي پکې القناعت چې گزاره کوي القناعت گزاره کول په خوراک سکاک کې پجامه او په لباس کې پځای او په مکان کې په کوم او په خاده کې چیرې خپل مناسب کار پکار دی خپل صدر سره خپل غزل پکار دی ته ته قناعت وی ښا او دا قناعت پوخ کې زیات دی دربار بوري صابر درخار خوري قانع چې په بار اولو کې ډیر صبر ناک دی او ازغی خوراک دے قانع دے کنا ای وصف اگر جوی در اہل صفا بینی دا صفت کے لٹے نو پاکو خلقو کے دے قناعات پکشتا او دویم الرزاو بالقضائی دا اللہ پا دیرے باندے صبر چی اغسو مقرر کلی نو آگا پس چی دا اللہ طرف نصیب آگیست رضا چې بس کله غلا کډیر را کوم خوشاله یو الله طرف نه دا مونږ ډیرول نه شو کزانو وجن چلبو القضاء الرضا بالقضاء والتوفيق للطاعات او چې الله دل توفیق درکې پنځه وخت منځ کول شي بس هیڅ مکوا پنځه وخت منځ کوا په خپل جماعت کې او خپل اهل او عیال او بچو سره جون تیروا دا د جنت جون دی دا حیات طیبه ده دوکان شي ګوره کوراو نوځي دې ته حیات طیبه وي. سلورم دا دې چې الاستغناء عن الخلق الخلق نوازان مستغنی ساتي هر صحابي ته نبی عليه السلام ویلو چې بس دا یو خبره تکوما چې سوال مکوا سوال مکوا مګي دومره پابندو چې بیا کو په اسبان دي سورو ام صاحب پریوتان په خپل وکو زیدو چاته بنوي چې مال ام سارا واخلا زګه سوال ته نه جوړيږي سوال حرام دي. ابي ابو جمعات کي خدای الاستغناء عن الخلق مخلوق نه وزن مستغني غني پنزم ول افتقار ال الله چې الله ته محتاج یم بس زکه سغوارم د الله نه بغوارم زکه ستمکم او سرکم د الله نه بکوم د مخلوق نه نه وجدا پینځه صفاتونه پکې نو هغه ته حیات طیبه وای کنه فلنحین و حیاتن طیبه قسته ژوندار ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او خامخالاوی مون با بدلی ورکو عوضونه ورکو دا اجر د دی د ثوابونو د دی د درجو د دی به احسن ما کانو یعملون دا غی خیست عمل چی دی کړه دی په دنیا کې پابندی کړی دا د سنت عقیده ساتل دا د الله د وحدانیت د مخلوق نه ځان مستغنی ساتل دی اچا ته لاس نه دی نیولې حدیث کی راضی چکم سړی سوال کوي نرابش قیامت کې ووجهه عظم ليس عليه لحم تش اډو کې وای وخوا پکې نه پنجره وای دا اډو ته خل غزان هلاك کا غزان تباہ کا سوال خدا وچا ده پاره چې شپې لور کړ د خوراک سره نه نو کا او غالي نو مجبور دی نو يرور چتا کچکول پغاړه کړې اپا ټول کراچی کې ګرځي په کیمانه کې ګرځي استاد اخیر ټماړه نشو دا حرام کار دا سوال حرام ده واخر دعوانه.